لہو کے قطرے لہو کے قطرے پیام طوفان لہو کے قطرے فروغ ایمان لہو کے قطرے چراغ عرفان لہو کے قطرے لہو کے قطرے لہو کے قطرے نبی بے بر لب شہر بسیما چمن بدام لہو کے قطرے نبی بے بر لب شہر بسیما چمن بدام لہو کے قطرے حیات تازہ کا لے کے آئے پیام قطرے لہو کے قطرے لہو کے قطرے چمکتے ہیں نقش راہ بن کر کرے بیاباں لہو کے قطرے چمکتے ہیں نقش راہ بن کر کرے بیاباں لہو کے قطرے قرار پائے نشان منزل بکو جانا لہو کے قطرے لہو کے قطرے لہو کے قطرے لہو کے قطرے جو بولتے ہیں جو غازیوں کو بلا رہے ہیں لہو کے قطرے جو بولتے ہیں جو غازیوں کو بلا رہے ہیں لہو کے قطرے کر زمانے بھر کو جگا رہے ہیں لہو کے قطرے لہو کے قطرے خدا کی میدان میں گیا ہے زمین پہ ارزاں لہو کے قطرے خدا کی میدان میں گیا ہے زمین پہ ارزاں لہو کے قطرے فرشتے پل چون رہے ہیں بہا کے غلطاں لہو کے قطرے لہو کے قطرے لہو کے قطرے لہو کے قطرے جو چرخ ہستی میں تارے بن کر چمک رہے ہیں لہو کے قطرے جو بزم دل میں پیالے بن کر چھلک رہے ہیں لہو کے قطرے لہو کے قطرے پیام طوفان لہو کے قطرے فروغ ایمان لہو کے قطرے چراغ عرفان لہو کے قطرے.